Сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Зінаіда Бандарэнка. Свой голас. Сёння працяг успамінаў народнай артысткі Беларусі. Зінаіда Бандарэнка прыгадывае падрабязнасці барацьбы за дэпутацкі мандат у Смаргонскай акрузе. Як вы ўжо ведаеце, пасля вялікіх прыгодаў мяне нарэшце зарэгістравалі кандыдаткай на восеньскіх выбарах 2004 года. Але дзеля гэтага давялося змарнаваць багата часу, апелюючы да высокіх інстанцыяў, уключна з цэнтра выбаркамам. У іншых кандыдатаў кампанія была ўжо ў разгары, а я толькі ехала ў Смаргонь. На агітацыю заставалася меней за 2 тыдні. За гэты час хіба што некалькі разоў пашэнціла выступіць перад поўнымі аўдыторыямі. Найперш, калі ладзіліся супольныя сустрэчы для ўсіх 4 кандыдатаў, што балатаваліся ў акрузе. А кампанія сабралася такая. Акрамя мяне кандыдатка ад улады, прадстаўнік БНФ ды апазіцыйны камуніст. Апошні потым зняў кандыдатуру на маю карысць, але гэта сітуацыю не ўратавала. Бо ўлады, як я ўжо казала, фактычна наладзілі ціхі сабатаж да маіх персанальных сустрэчаў з грамадзянамі. Залу даюць, прыходзім туды, ні душы. Без залішняй сціпласці скажу. Адбывалася такое зусім не таму, што Зінаіда Бандарэнка нікому не цікавая. Людзей проста адсякалі ад мяне самымі прымітыўнымі, але дзейснымі, асабліва ў глыбінцы захадамі. Вось гэта і ёсць славуты адміністрацыйны рэсурс. Мы мусілі пайсці на заводскія прахадныя. Пільнавалі скачэнні змены, раздавалі ўлёткі з маёй праграмай. Зрэшты, акцэнт я рабіла не на ўласнай асобе, бо разумела, што самае важнае пытанне – гэта рэферэндум. Я заклікала, не дайце зноўку перайначыць канстытуцыю. Тлумачыла, калі прагаласуеце на рэферэндуме «за», гэта адчыніць шлях да бестэрміновага кіравання аднаго чалавека. Памятайце, 17 кастрычніка вы будзеце выбіраць лёс не толькі для сябе, але і для сваіх дзяцей, унукаў ды праўнукаў. Людзі збольшага згаджаліся, маўляў, так, усё разумеем, не сляпыя. І разам з тым многія пачыналі ўздыхаць. А куды, маўляў, падзенешся? Нам жа пагражаюць уціскам, звальненнем, калі не прагаласуем датэрмінова. І ведаеце, каго асабліва балюча было бачыць ды чуць? Прыніжаных, запалоханых настаўнікаў. Скажу шчыра, і не думала, што адукацыйную галіну прыціснулі да такой ступені. Бо нават за савецкім часам настаўніцкі корпус лічыўся нейкай элітай, нават за Сталіным. Я ж сама памятаю. Былі педагогі, што захоўвалі сваю годнасць, ды імкнуліся казаць вучням праўду, нават з рызыкай для свайго лёсу. Дык за сталінскім часам былі курапаты. Ну а цяпер, не расстраляюць жа ў рэшце рэштаў загаворку з афіцыйна зарэгістраванай кандыдаткай, хай сабе і не надта ўлюбёнай уладамі. Але раз-пораз чытала я ў настаўніцкіх вачах толькі страх. У адной са смаргонскіх школаў нас трохі нечакана абнадзеілі. Паабяцалі пасля нейкага іхняга педагагічнага мерапрыемства пакінуць настаўніка ў залі, каб была магчымасць выступіць. Прыязджаем, сустракае намесніца дырэктара. «Калі ласка, заходзьце, але людзей там...» – замялася яна. «Але людзей там мала. Зазіраем – не душы». Мая давераная асоба Ірына Вештарт, дэпутатка мясцовага савета, жанчына баявая, тут ужо не вытрымала, усклікнула, гледзячы ў вочы намесніцы дырэктара, што гэтак здольныя рабіць толькі бессаромнікі. Хіба можна, кажа, так ставіцца да афіцыйна зарэгістраванага кандыдата, тым болей такога паважанага чалавека, як Зінаіда Александровна. Намесніца нам не даравала. Напісала скаргу ў мясцовую выбарчую камісію. Мяне выклікалі, разбіралі канфлікт. Маглі як двойчы два скасаваць рэгістрацыю. І што вы думаеце? Каб не сарваць кампанію, давялося тэлефанаваць у школу, прасіць прабачэння за інцыдэнт. На развітанні ж я сказала: «Шкада, Ганна Васильевна, что мы с вами по розные баки баррикады. Чую, что вы, Зинаида Александровна, мы по один бок. Сумневаюся, отказала я. И милиция людей из моей группы не обыходила увагой. С той самой Ириной Вештарт мусили ходить до мясцовых вартовых правопарадку, каб вызволить хлопцев с моей команды. Их затрымали у одной вёсцы с улетками. Тая друкованная продукция была выдадена зусім легально за кошт належных кожному кандидату сродков. Але нешта ва улётках здалося міліцыянтам падазроным. Карацей, зацягнулі хлопцаў у пастарунак, сталі складаць пратаколы. Аж да 11 гадзіны вечара мусілі мы улагоджваць той інцыдэнт. Давялося ўсё сваё прамоўніцкае майстэрства скарыстаць, каб пераканаць службоўцаў, што ніякія мы не экстрэмісты. Урэшце, з той сітуацыі пашэнціла выйсці без наступстваў. Адметна, што пры канцы выбарчай кампаніі ў маю каманду ўвайшлі двое маладых людзей, дзеці мясцовых вертыкальшчыкаў. Вось за іх я вельмі перажывала, баялася паставіць пад удар, а ім было цікава з намі. Тым часам перадвыбарчыя прыгоды працягваліся. Распачалося папярэдняе галасаванне, і мы з Іваном Фёдаравічам Круком, маёй даверанай асобай, паехалі па вёсках Астравецкага раёна. На свае вочы пабачыць, як ідзе электаральны працэс, са словаў нашых афіцыйных лідараў, ледзьве не самы дэмакратычны ў свеце. Трэба сказаць, што Іван Фёдаравіч – чалавек рашучы. Ён узначальвае астравецкую суполку аб'яднанай грамадзянскай партыі. І ўжо гэта шмат пра што кажа. Вы добра ўяўляеце, як салодка быць апазіцыянерам у глыбінцы. Такое пад сілу толькі сапраўды мужным людзям. Заходзім мы з ім на Маньскі выбарчы ўчастак. Пуста, сяляне не надта мкнуцца датэрмінова выконваць свой грамадзянскі абавязак. Між тым у кабіне для галасавання вісіць плакат з выявай рэферэндумнага бюлетэню. І ў графе «За» намалявана тлустая птушка. Вельмі элегантная, так бы мовіць, падказачка. Іван Фёдаравіч абурана закрычаў сябрам участковай камісіі, што ж гэта робіцца, гэта парушэнне закону. Тыя надта не разагналіся выпраўляць хібу, і тады Крук не вытрымаў, сам зняў плакат. Вось тут да яго адразу міліцыянт кінуўся. Што рабіць, думаю, зноў жа на роўным месцы ўзнікае небяспека, што здымуць мяне з перадвыбарчай дыстанцыі, прыпішуць хуліганства на ўчастку. І я мусіла ў літаральным сэнсе загарадзіць сваю давераную асобу. Думаю, ну не станеш гэты дзяцюк у пагонах з жанчынай біцца. Міліцыянт сапраўды неяк сумеўся, а мы тым часам хуценька ў машыну ды газу. Дарэчы, Іван Фёдаравіч сам некалі працаваў у міліцыі, і многія былыя калегі ведалі яго ў твар. Прыязджаем на іншы ўчастак. Там у кабінах для галасавання ўжо ніякіх плакатаў. І сябры камісіі так салодка нам усміхаюцца, што аж падазрэнне бярэ. Крук скарыстаў момант, паклікаў дзяжурнага міліцыянта ў зацішны куток, пра нешта там пагутарылі. Потым падыходзіць да мяне і паведамляе: «Я так і думаў». Васіль прызнаўся, толькі што было тэлефанаванне зверху. Загадалі ад граху падалі прыбраць тыя плакаты з птушкамі. Зрэшты, наша змаганне з тлустымі птушкамі нагадвала бой Дон Кіхота з ветракамі. Увесь адміністрацыйны рэсурс у акрузе так ці іначай працаваў на перамогу праўладнай кандыдаткі. У выніку суперніца, паводле афіцыйных звестак, набрала 68% галасоў. Хоць у размовах са мною многія мясцовыя жыхары казалі, што ні ў якім разе не будзем за яе галасаваць. Ну, а мне адшкадавалі 6,4%. Так што не толькі прэзідэнт на рэферэндуме перамог элегантна. Падобныя элегантныя міні-перамогі кандыдатаў ад улады назіраліся ледзь ці не у кожнай акрузе. Як вы ведаеце, у парламент не дазволілі прайсці ніводнаму прадстаўніку дэмакратычнай плыні, але мы не склалі рукі. На 19 снежня 2004 года прызначылі сустрэчу былых кандыдатаў ад дэмакратычных сілаў. Наважыліся параіцца наконт далейшых сумесных дзеянняў. Гэтую гісторыю многія ведаюць з незалежнай прэсы. У прызначаны час ля будынка мінскага адукацыйнага цэнтра сабралася бадай болей за 200 чалавек. Але нас не пусцілі ў арандаваную залу. Спаслаліся на загад з Мінгарвыканкама. І таму імправізаваны сход адбыўся на дварэ. Што характэрна, ніхто з прысутных надта і не здзівіўся інцыдэнту. Усе як чакалі, проста яшчэ раз упэўніліся, якія ў нас улады. А галоўнае, што сустрэча не сарвалася. Былі выдатныя выступы Анатоля Лябецькі, Сергея Калякіна, Паўла Севярынца, Александра Бухвостава. Прамоўцы казалі эмацыйна, натхнёна. Колькі б не цвердзіла афіцыйная прапаганда пра кубку адмарозкаў, уладу палохае перспектыва вылучэння адзінага дэмакратычнага кандыдата. Таму і нервуюцца наверсе, таму і ладзяць на кожным кроку перашкоды. Шчыра кажучы, памерзлі мы тады ля адукацыйнага цэнтра. Я, напрыклад, як вярнулася дадому, доўга адагравалася ў гарачай ванне. Думала, мне вось добра, а людзі з рэгіёнаў так і паехалі да хаты, галодныя ды халодныя. Зрэшты, сапсаваць нам настрой тым разам так і не здолелі. І нават у экстрэмальных умовах удзельнікі сходу зрабілі галоўнае. Мы прынялі рэзалюцыю, у якой засведчаны намер аб'яднаць намаганні ў справе падрыхтоўкі дэмакратаў да прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. І я веру, што гэта не проста дэкларацыя, што на наступных выбарах будзе нарэшце сапраўдны выбар.